سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سان شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے شے کے اللہ تو لائے حلال کیو آہے سا چھوتھو حرام کریں پہنجن ظالن جو راز بو گھریں تھو ایں اللہ بخشنہار مہربان آہے. بے شک اللہ اوہاں لائے اوہاں جے قسمن جو کھولن درست کیو آہے ایں اللہ اوہاں جو سائیں آہے ऐं उहो ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे. ऐं यादि कर जॾहिं पैगम्बर पंहिंजनि ज़ालनि मां कंहिं हिकड़ी खे का ॻुझी ॻाल्हि चई पोइ जॾहिं उन ॻाल्हि खे उन बीबीअ पधरो कयो ऐं अल्लाह पैगम्बर खे उन ॻुझीअ ॻाल्हि जे पधरे करण ते वाक़ुफ़ कयो तॾहिं पैगम्बर कुझु उहा ॻाल्हि बीबीअ खे ॼाणाई ऐं कुझु चवण खां टारो कयाई पोइ जॾहिं उन बीबीअ खे ॻुझीअ ॻाल्हि जे पधरे करण खां वाक़ुफ़ कयाई तॾहिं उन बीबीअ चयो त इहा तोखे कंहिं ॼाणाई. पैगम्बर फरमायो त मूंखे अल्लाह ॼाणंदड़ ख़बर रखंदड़ ख़बर ॾिनी. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اے پیغمبر جو زالو جے کڈے امی بئی اللہ وٹ توبہ کنجوں تے بے شک اواں جی دلن لاڑو کیو آہے ऐं जेकॾहिं पैगम्बर जे ईज़ान ते ॿई गॾिजी ॾाढ कंदियूं त बेशक अल्लाह संदसि भरिजलो आहे ऐं जिबरील ऐं सुधरियल मोमन बि ऐं हिन खां पोइ मलाक बि मददगार आहिनि. जेकॾहिं पैगम्बर अव्हां खे तलाक ॾींदो त उमीद आहे त सिघो ई संदसि पालनहार अव्हां खां चङियूं ज़ालूं फरमा बरदार मोमनाणियूं निमाज़ पढ़ण वारियूं तौबह करण वारियूं عبادت کرن واریوں روزہ رکھن واریوں رنیلا ایں کواریوں بیوں ان کے عوض میں دیندو. یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون اي ایمان وارو پان کي ۽ پنهنجي گھر جي ڀاتين کي ان باه کان بچايو جنهن جو بارن ماڻهو ۽ پهن هوندا جنهن باه تي سخت تباہ زبردست ملائک مقرر آهن جيڪي الله کين فرمايو آهي تنهن ۾ الله جي نافرماني نہ كندا آهن ۽ جيڪي کين حكم كبو آهي سو كندا آهن उन ॾींहुं चइबो त ए काफ़िरो अॼु बहानो पेश न करियो जेकी कंदा हुओ रुगो तंहिंजी अव्हां खे सज़ा ॾिजे थी या अय्युहा अल्लज़ीन आमनू तूबू इला अल्लाह तौबतन नसूहा عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أي إيمان وارو الله وٹ توبہ کرو سچی توبہ اوہاں جے پالنہار میں امید آہے تا اوہاں جو مدائیوں اوہاں کھا میٹی دو اے اوہاں کے اہڑن باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں واہیوں وہندیو آہن جہن دین جو اللہ پیغمبر رکھے اے جن سانس ایمان آندو آہے تن کے خوار نہ کندو سندن ایمانی نور سندن اگیا اے سندن سجن پاسن میں ڈوڑندو چوندا تے اساں جا پالنہار असां लाइ असांजो नूर भरपूर कर ऐं असां खे बख़्श बेशक तूं सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहीं ऐ पैगंबर काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िकनि सां लड़ाई कर ऐं मथुन सख़्ती कर ऐं संदन जाइ दौज़ख़ आहे ऐं उहो हंधु बुछड़ो आहे ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله نوح جي زال لوت جي زال جو هڪ مثال کافرن لاءِ بيان ڪري ٿو. اهي اسان جي ٻن صالح بانن جي نکاح هيٺ هيون، پوءِ انهن زالن ٻنهي سان خيانت ڪئي، ऐं पोइ उहे ॿई पंहिंजनि ज़ालनि खां अल्लाह जो अज़ाब कुझु बि टारे न सघिया. उन्हनि खे चइबो त बाहि में घणदड़नि सां गॾु घिड़ो. ऐं अल्लाह मोमिननि लाइ फिरौन जी ज़ाल जो हिकु मिसाल बयान करे थो, जॾहिं चयाईं त मुंहिंजा पालनहार पाण वटि बहिश्त में मूं लाइ को घर ठाहे, ऐं फिरौन ऐं संदसि कम खां मूंखे बचाए, ऐं ज़ालमनि जी टोलीअ खां पिणु मूंखे बचाए. ऐं मरियम धीअ इमरान जे जंहिं पंहिंजी उघड़ खे बचायो, पोइ उन जे रहम में पंहिंजो रूह फूकियोसूं, ऐं पंहिंजे पालणहार जे हुकमनि ऐं संस किताबनि खे सच ॼातो हुआईं ऐं फरमां बरदारनि मां हुई.